γυρνούσαν τη ζωή στο πανηγύρι. Με κουρασμένα καρδιά και διανύει. Στάθηκα μέσα στο μοιραίο το γεφύρι. Που πως περνά θα δει πια και εκεί που κοίταγα να σβήνουν προς τα πίσω. Μέσα σε στον δρόμο του μακριά. Πόσες μορφές μου τύχε να αγαπήσεις. Βλέπεις ένα άστρο ξαφνικά στον ουρανό. Ήταν μικρό για να ψευδεύσει πως θα στον πόλη σου εσύ. Άδικα τριγαντανιά τα μου, νέα τρελή μαυρομάτα μου. Δεν είναι πια για φιλιά τα μαλλιά τα χιονάτα μου. Ήρθε! Άδικα πήγα τα νιάτα μου κι είναι τα χρόνια φευγάτα μου. Αφού δεν σε έχω γνωρίσει παρά στο βίο τη δύση. Την καταδίκη μου μαντεύω με αγωνία, τη λέξη γέρο στα χείλη κρατεί και τα ματάκια σου με τρόμο και ηρωνία λένε δεν κάνεις πια γεραστής. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είσαι το λουλουδό το πριν που μόλις άνοιξε στην ατυλιά. Είσαι η αυγούλη κι εγώ είμαι το δίλι. Είμαι τα ειδόνι που έχει χάσει τη λαλιά.